الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع الميتة والأصنام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يقول والتدفن بها الجلود ويستكبر بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما حملوه ثم باعوه فأتوا ثمنه. فقال أبو عاصم: حدثنا عبد الله بن حميد حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بیع المیتۃ والاصنام، مردار ہے یا چترے سے بت ہیں، ان کو بیچنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر: ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء، ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ. حرم علیہم ثمنہ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کو حرام قرار دے دیتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی ان کے لیے حرام ہوتی ہے. لہذا میتا کا کھانا حرام، اصنام کا استعمال حرام، لہذا ان ساری چیزوں کی بیع و شرا کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. تو کتے کی قیمت دینا یہ صحیح، نہ کتے کی قیمت دینا صحیح ہے اور نہ ہی کتے کی قیمت لینا صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. باقی سے پہلے بارہ آتا رہا ہے کہ اس مجبوری کے حالات وہ الگ ہیں، آدمی کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور بغیر اس کے مل نہیں سکتا، یہ حالات الگ ہوتے ہیں. ورنہ شرعی اعتبار سے کتا نہ تو آپ بیچ سکتے ہیں پیسہ لے کر کے، اور نہ کتا پیسہ لے کے خرید سکتے ہیں. لعن الواشمة والمستوشمة وآكل ظفارهم كلهم ولعن المصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم، یہاں سے نئی کتاب کتاب السلم کا آغاز ہوتا ہے. سلم کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا ہے لیکن مستقل کتاب یہاں ابن مقیر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. سلم کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے بیع موصوف فی الذمہ. بیع موصوف فی الذمہ، ایک چیز جو موجود نہیں ہے اور موصوف اس کا وقت آپ نے بیان کر دیا کہ مجھے آپ سے فلاں فلاں کوالٹی کا فلاں فلاں طرح کا سامان چاہیے. اس کو موصوف کہا جاتا ہے کہ ہم کو چاول چاہیے اور فلاں کوالٹی کا چاہیے، ہم کو مشین چاہیے اور فلاں کوالٹی فلاں فلاں مواصفات کی ہمیں چاہیے. تو اسے کہا جاتا ہے بیع موصوف. اس کے علاوہ فی الذمہ، آدمی کے پاس موجود نہیں ہے، وہ اپنا لے کر کے آئے گا پھر آپ کو دے گا، کسی کو بیع سلم کہا جاتا ہے. شریعت نے بیع ما لیس عندک سے منع کیا ہے. شریعت نے ولا تبیع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس سامان نہیں موجود ہے اس کی بیع نہیں کر سکتے ہیں. کہ فلاں کی دکان پہ سامان ہے وہ آپ مجھ سے بیچ دیجیے آپ، تو جو سامان آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچ نہیں سکتے ہیں. اس بیع ما لیس عندک سے شریعت نے مستثنا کیا ہے کس کو؟ بیع سلم کو. بیع سلم کو کہ کوئی آدمی ہے، آپ اسے آرڈر دے دیں کہ فلاں طرح کا ہمیں سامان چاہیے اور اس کے بعد لا کر کے آپ دے گا، لیکن قیمت اسی وقت دینا ضروری ہے آپ کے لیے. ایک طرف سے دین بھی دین نہیں ہونا چاہیے، نہ قیمت دے رہے نہ سامان، ایک ویسے ہی کرنا کہ سامان خانہ میں اس طرح کا چاہیے لے آئیں تو خرید لوں گا آپ سے، وہ الگ ہے. لیکن اگر بیع سلم ہو رہی ہے تو اس میں قیمت آپ نے پہلے دے دی ہے، اور سامان کب لیں گے؟ بعد میں لیں گے، لیکن آپ نے اس کی صفات بتا دی فلاں فلاں طرح کا سامان ہونا چاہیے. تو شریعت نے بیع ما لیس عندک سے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بیع سلم کو مستثنی قرار دیا ہے. جی ہاں، سلم کے لیے شرط ہے کہ باقاعدہ متعین ہونا چاہیے، اتنا کلو، اتنا سا، جو بھی پیمانہ چلتا ہو تو اسے کیل کو معلوم ہونا چاہیے. اس طرح سے آگے باب آئے گا، اجل بھی معلوم ہونا چاہیے، فلا وقت دیں گے لا کر کے آپ، فلا وقت دیں گے کسی طرح سے اتنا سامان دیں گے تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، فلا صفت کا ہوگا، ساری چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ بعد میں کسی طرح کا جھگڑا نہ ہونے پر. قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل عن ابن ابي نذير بن بشار في كيد معلوم ووزن معلوم. موضوعات میں وزن معلوم ہو، مکیلات میں کیل معلوم ہونا چاہیے. ایک دو سال پہلے ہی قیمت دے دیا کرتے تھے کہ لا کر کے اس کے بعد جب آئیں گے آپ تو لا کر کے ہمیں فلاں سامان دے دیجیے گا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا ابن ابي نبي حين وقال فليصلح في كيل معلوم الى اجل معلوم. فليصلح، آپ کسی کو پیسہ دے دیں ادھار، سامان نہیں لے رہے، پیسہ دے رہے ہیں آپ، سامان بعد میں لیں گے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي بن مالك قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيد معلوم وبطن معلوم الى اهل معلوم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي مجالد مجالد قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي مجالد وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد قال اخبرني محمد بن عبد الله بن ابي مجالد قال انصرف عبد الله بن شداد بن شداد بن خالد وابو برده السلمي من سلفي فبعثوني الى ابن ابي اوفى فسالته فقال انا كنا نسلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفه بن عمر في الحنبه والشعير والزبيب والخمر وسالت ابن حمزه فقال مثل ذلك. باب السلم الى من ليس عنده تو كسي کو آپ پیسے دے رہے ہیں جم سے فلاں سامان چاہیے آپ کو تو کیا کسی ایسے آدمی کو دیں گے جس کی اصل اس کے پاس موجود ہے؟ یعنی آپ کسی سے غلہ خرید رہے ہیں پیسہ دے کر کے، تو آپ کسی ایسے شخص کوئی کو پیسہ ادھار دیں گے جس کے ہاں کھیتی ہوتی ہو، یا آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے اور کیا آپ پیسہ ایسے ہی شخص کو دیں گے جس کے پاس اس کی کمپنی ہو؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی شخص بھی جو آپ کو فراہم کر سکتا ہو لا کر کے ان مواصفات پر مشتمل سامان اسے آپ دے سکتے ہیں، اس کی شرط نہیں کہ اس کے بعد اس کی اصل موجود ہو اس سامان کی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابشا بن ابي اوفى فقال سلت هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اهل النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون من حنتين؟ فقال عبد الله كنا نسلك نبيط اهل الشام. نبيط اهل الشام، شام کے جو نبيط آیا کرتے تھے، تو نبيط جو کاشتکار ہوا کرتے تھے شام کے، انہیں نبیت کہا جاتا تھا، اور اس مناسبت سے ام بطل ما کے معنی ہوتا ہے زمین سے پانی نکالنا، تاز نپاف ام بطل ما، تو ان لوگوں کو خاص طور پر ڈنگ معلوم تھا زمین سے پانی کیسے کیسے نکالا جاتا ہے، لہذا اسی مناسبت سے انہیں نبیت کہا جاتا. تو شام کے کچھ کاشتکار لوگ آیا کرتے تھے، میں نے سوال کیا کیا ایسے لوگوں کو آپ کیا کرتے تھے جن کے پاس اس کی اصل موجود ہے؟ کام پوچھتے ہی نہیں تھے، آپ کے پاس باغ ہے کہ نہیں، باغ کھجور کا ہے، آپ کے پاس انگور کے باغات ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس گیہوں کے کھیت ہے کہ نہیں، پوچھتے ہی نہیں تھے، نہ پوچھنا معلوم ہوتا، برابر ہے چاہے اس کے پاس اصل ہو چاہے نہ ہو. قال ما كنا نسألك عن ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون في أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم ألهم حرب أم لا. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بن هذا وقال فنصبحكم في الحنبة والشعير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنبة والشعير والزبيب وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيدي. تو تیل کے لیے دیا کرتے تھے پیسے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا المختار أبا المختاري الأنصاري قال تأذن عباد النبي الله تعالى عنه مع سلمة النبي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجع النبي حتى يبلى منه وحتى يدن. کسی نے کہا یوزن کا مطلب کیا ہے, درخت پر کیسے اس کا وزن کر لیں گے, تو حتی یوزن کیا مطلب ہے؟ برادری کو اس کا اندازہ کر لیں گے کتنا کھجور اس کے اوپر ہوگا. یہ حدیث ہے, اس حدیث کا رب باب چل رہا سلم الى من ليس عنده اصل, کوئی رب نہیں معلوم ہوتا ہے. جناب ابن بطال نے کہا ہے کہ لگتا یہ ہے ناسخین کی غلطی سے ہے, ورنہ یہ حدیث یہ اگلے باب سے ہے. اگلا باب خود آ رہا السلم و فی النقل, نقل میں بھی سلم آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, اس کا بیان ہے. یہ سابقہ باب ہو جائے, یہ اگلے باب کی حدیث ہے, یہ ابن بطال نے بھی کہا, ظاہر بھی یہی ہوتا ہے. اللہ علیہ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الشباب عن ابي نعمه عن ابي البصري قال تعلمنا مرسلنا ورسلنا رضي الله تعالى عنهما عن السلام في النبي فقال النبي عن بيع. تو کسی کو آپ پیسے دے دیں اس فلاں درخت کا, یہ کھجور ہم اتنے میں خرید رہے ہیں, غلط ہے, یہ نہیں صحیح ہونا چاہیے. کیونکہ بیع سلم جو ہوتی بیع موصوف فی الذمہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا ہمیں سامان, یہ فلاں سامان کہیں آپ, غلط ہے یہ, فلاں سامان اسے بیع سلم نہیں کہا جاتا ہے. تو بیع سلم کے لیے موصوف فی الذمہ, فلاں کے ذمے لا کر کے دے گا, اس کے اوصاف بتا دیجئے, بتا متعین نہیں بیع سلم میں ہوتا ہے. باقی یہ تو کیا ہو گیا, اگر وہ پھل ابھی پکا نہیں ہے تو بیچنا ہی غلط اس کو, اور پھل اگر پکنے قریب آ گیا تو بیچ سکتے ہیں آپ, روپے بیچ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ سے ہم بیع سلم کر رہے ہیں, ابھی ذرا سا چھوٹا چھوٹا پھل آیا ہوا کھجور کا, اور آپ کسی کو پہلے سے قیمت دیں گے, اس کا ہم اس طرح سے خرید رہے ہیں, بیچنا چاہیے بھی بدو صلاح سے پہلے, بیچنا ہی نہیں چاہیے. لہٰذا کوئی نہ بیع سلم جائے گا, لہٰذا اس طرح سے بیع سلم میں موصوف کے ذمہ کی بیع ہوتی ہے, نہ کہ معین کی بیع ہوتی ہے, فلاں چیز کی بیع سے بیع سلم نہیں کہا جاتا ہے. جی ہاں, کھانے کے قابل جب تک نہ ہو جائے تب تک نہیں بیچ سکتے ہیں. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الضرقاء قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البصري قال ابو البصري قال سألتني مسلم بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سلمة النقل فقال نهى عمر رضي الله تعالى عنه عن بيع ثمن حتى يتبعها ونهى عن الولد عن الوليد بن سهل نساء بنائب وسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النقل حتى ياكل او يسأل وحتى يسأل قلت ما ينزل قال وسلم الا وحتى يقبل. بائع سلم میں کسی کو آپ نے پیسے دے دیے ہیں, سامان لا کے دے دیجیے, پتا نہیں لائے نہ لائے وہ آدمی سامان, کہاں کا آدمی ہے, تو کیا اس میں کسی کو بیچ میں ضامن بنانا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کسی کو کفیل بنایا, کفالت کا بات اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا ہے, تو کسی شخص کو آپ کفیل بنا دیں کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم ذمہ لیتے ہیں یا ان کو حاضر کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تو کیا بیع سلم اگر ہو رہی ہے تو پیسہ دینے والا کسی کفیل کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيب ورهن هذا عنه من حديد. تو اس سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن رکھا, وہ کفیل کہاں اس میں آیا, تو رہن کا مقصد کیا ہوتا ہے, کیسا نہ ہو آدمی ہمارا سامان لے لے اور واپس پیسہ مال لے لے واپس نہ کرے, پھر اس میں رہن رکھ سکتے ہیں. یہاں جو رہن کا مقصد ہے وہ ضمانت ہے, لہذا کفیل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, جو رہن کا مقصد ہوتا ہے بس کفیل کا مقصد وہی ہوتا ہے, بس دونوں کی نوعیت الگ ہے, دونوں کے مقاصد ایک ہیں. لہذا جب رہن میں کوئی سامان لینا رکھنا صحیح ہے تو کسی کو کفیل اور ضامن بنانا بھی صحیح ہے اس کے اندر. چنانچہ اس سے پہلے جو روایت آئی یہی والی, تو ابراہیم نبی سے پوچھا گیا تھا انی کفیل, کہ سلم میں کفیل صحیح نہیں بنانا, انہوں نے کیا کہا تھا, عید سنائی دونوں نے اس موقع سے, تو انہوں نے کفیل کے بارے میں کسی حدیث سے استدلال کیا ابراہیم مکئی نے. قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذكرنا عند ابراهيم رهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود طعاما الى اهل ورطعما من يهود عن من كليل. باب السلم الى اهل معلوم وبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابو سعيد رضي الله تعالى عنه والحسن والحسن وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا باس بالطعام الموصول بشعر معلوم الى اجر معلوم ما لم يكن ذلك في زرع ایسی کھیتی میں نہیں ہو سکتا ہے جس بے سلم کرے فنا کھیتی کا مال اور بھی صلاح نہیں پیدا ہوا ہے. فقال اصلحوا في ثمار بغير معلوم الى اجر معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا محمد بن مقارن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي المجالد قال ارسلني ابي بكر عنه عبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن حمزه وعبد الله بن حمزه او فسالته مع السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا حمارا من حمار الشام فنصلبهم في الحنطه والشعير والزيت الى اجل المسمى. قال قلت اكان لكم زرع اولم يكن قال ما كنا نسالكم عن ذلك. ابھی آپ نے پڑھا السلم الى اجل معلوم, اجل کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بے سلم کرے کہ جب یہ جانور بچہ دے گا پھر جو حمل میں ہے وہ بچہ دے گا تب ہم پیسے دیں گے آپ کو, یہ سب ہمیں سامان دے دیجئے گا, تو اجل معلوم ہے اجل غیر معلوم. لہٰذا اس طرح کا بے سلم کرنا اس میں اجل معلوم نہ ہو جائز نہیں ہے. قال حدثنا منصور بن اسماعيل قال حدثنا جبير بن نافع عن عبد الله قال كانوا يتراعون الجذور الى حمل الحبله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فتبرعوا نافعا انتم فجرنا فسره معنى يا فسره معنى نافعا انتم فجرنا في بطننا. یہاں سے شفا کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو شفا کی تعریف لکھوائی تھی, استحقاق الشریک انتزاع حصت شریک ہی ممن انتقلت الیہ, استحقاق الشریک انتزاع حصت شریک ہی ممن انتقلت الیہ, یہ میں نے تعریف لکھوائی تھی آپ کو. تو معاوضات میں نے کر دی تھی کہ حصت شفا شریعت نے دیا ہے, دو شریک ہیں, ایک اپنا بیچنا چاہتا ہے, تو شریعت نے کہا ہے کہ پہلے آپ اپنے شریف سے پوچھے, لینا ہوگا لے گا, نہیں لینا ہوگا تو منع کر دے گا آپ سے. تو بغیر اس سے پوچھے اگر آپ نے کسی اور کو دیا تو شریعت نے آپ کے شریف کو حق شفا دے رکھا ہے, یعنی جس کے ہاتھ آپ نے بیچا ہے اس سے وہ چھین سکتا ہے, اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ دے سکتا ہے بیچنے والے کو. قال حدثنا مستدر قال حدثنا أبو الواحد قال حدثنا معمر عن سوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما لم يسلم فإذا وقعت الحدود وسلمت الحدود. تو جب حدود آ جائیں, پارٹیشن ہو جائے, ادھر آپ کا ادھر ہمارا, یا اسی طرح سے دروازے دونوں کے الگ ہو گئے, اب حق شفا نہیں ہے. اگر وہ بیچ دیتا ہے کسی چیز دوسرے سے تو شریک اس کے بغل میں جو ہے اسے حق نہیں ہے. تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی, جب آپ نے تقسیم کر لیا, جتنا ادھر آپ کا ادھر ہمارا, یہ دروازہ ہمارا دروازہ, آپ کا تقسیم کر لیا, دونوں پڑوسی ہیں یا نہیں پڑوسی ہیں, شریک نہیں رہے گا, دونوں الگ کر لیا, لیکن دونوں پڑوسی ہیں یا نہیں پڑوسی ہیں, دونوں ہیں پڑوسی, اب تو شفا حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے حاصل. ابھی دونوں اشتراک تھا, الگ الگ نہیں تھا, اب تو شفا حاصل تھا. جی کتاب قاتل حدود وسور بدتر فلا شفا, تو حدود قائم ہونے کے بعد پڑوسی رہیں گے یا نہیں رہیں گے, پڑوسی دونوں ہیں, شریعت نے اب تو شفا دیا نہیں دیا, تو اس سے معلوم ہوا پڑوسی کو اب تو شفا حاصل نہیں ہے. اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو حق شفا حاصل نہیں, کیا بغل میں آپ کا پڑوسی ہے, پہلے اس سے پوچھو کہ فلیٹ ہم بیچ رہے ہیں. چل اگلی حدیث پڑھیں, یہ اگلے بات اگلی جو حدیث آ رہی ہے اس کی تمیز کے لیے میں نے یہ بات بیان کی ہے. یا تو قبل اس کے آپ بیچنا چاہیں کسی کا جو شفا حاصل ہے اس سے پہلے آپ اپنے شریک سے پوچھ لیجیے, آپ ضروری پوچھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیچ دیجیے ہمیں نہیں چاہیے, بعد میں کہیں ہم کم ہی دیجیے, بالکل جائز نہیں اس کے لیے کیونکہ اس نے منع کر دیا پہلے. یا کسی کا شفا بیچا جا رہا ہے جس میں آپ کو حق شفا حاصل بیچا جا رہا ہے اور آپ منع نہیں کر رہے ہیں, کچھ خاموش کر رہے ہیں, بعد میں سب معاملہ ہو گیا, حفاظت ہو گیا, انہوں نے پیسے دے دیے, لے لیے انہوں نے, اب کہیں گے ہم سے ہم نے پوچھا ہی نہیں, غلط ہے, آپ کے سامنے مسئلہ ہو رہا تھا منع کر دیتے آپ, بھائی ہم خریدیں گے کیوں آپ دوسرے بیچ رہے ہیں. قال حدثني مكي بن جبراج قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني جبراج بن عمرو عن عمرو عن عمرو بن الشرير قال وقعت على سعد بن ابي وقاص فجاء المسور بن مقرمه رضي الله تعالى عنه فوضع يده. پھر وقفت على میں سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا ہوا تھا، اتنے میں مسور بن مقرمہ آ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا. یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ تین لوگ ہو گئے. عمرو بن شریف کہہ رہے میں کھڑا فلاں کے پاس کھڑا تھا، فلاں صاحب آ گئے، تین لوگ ہو گئی. اتنے میں ابو رافع آ گئے نبی اسلام کے مولا تھے، چار لوگ ہو گئے. ابھی ویسا ہی ہے. تو انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو رافع نے کہ آپ کے محلے میں جو میرے دونوں گھر ہیں وہ آپ خرید لیجیے. دار کے معنی محلہ، آپ کے محلے میں جو دو میرے گھر ہیں وہ دونوں خرید لیجیے آپ. انہوں نے کہا واللہ ما افتا ہوا، اللہ قسم میں نہیں خریدوں گا. یہ قسم لوگ کھا لیا کرتے تھے، مخصوص اس کا قسم کھانا ہی ہوتا تھا. باللغو فی ایمانی انہوں نے کہا نہیں، اللہ قسم خریدنا پڑے گا آپ کو. سعد رضی اللہ عنہ کہا کہ میں 4000 سے اوپر ایک پیسہ نہیں دوں گا آپ کو. جی کہ پہرے خرید لیتا ہوں لیکن 4000 سے اوپر ایک پیسہ نہیں دوں گا، وہ بھی مرجمہ قسط وار دوں گا، آپ کے ساتھ نہیں ملے گا. ایک قسط ایک بھی دوسری بھی تیسری ایسے قسط وار دوں گا آپ کو، منظور ہو تو بولیے. تو ابو رافع نے کہا ایک صاحب مجھے 500 دینار دے رہے تھے. 500 دینار کا کتنا درہم بنتا ہے اس زمانے کے سر کے حساب سے؟ ایک قدس کا تھا اس وقت. تو 500 دینار کا کتنا بنتا ہے؟ 5000 درہم بنتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ 4000 درہم دے رہے ہیں اور مجھے کتنا مل رہا تھا؟ 5000 درہم مل رہا تھا مجھے. جھوٹ نہیں بول رہے تھے انہوں سے، وہ والا جیسے میرے قسم جھوٹ دکھا کر بھیجتا، ایسا نہیں. اگر میں نے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہ سنی ہوتی، الجارو احق بثقبه، پڑوسی اپنے قرب اور ملاصقہ کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے. پڑوسی اپنے ثقب کی وجہ، ثقب کے معنی ملاصقہ، ملا ہوا آپ کا گھر ان کے گھر سے، تو پڑوسی اپنے ثقب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ آپ اس سے سامان بیچے، اپنا گھر بیچ رہے ہیں تو اس سے بیچے ہیں. اگر یہ حدیث رسول نہ ہوتی کہ پڑوسی یہ زیادہ حقدار ہے اپنے ثقب کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے، جوار کی وجہ سے، تو میں آپ کو 4000 میں بالکل نہیں دیتا، جبکہ مجھے 5000 مل رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے 4000 میں دے دیا ان کو مکان، وہ بھی صحیح سے قسط دے دیا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شفا پہلے کیا کریں گے، آپ اس کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اب تک شفا انہیں حاصل بھی تھا کہ نہیں تھا مولانا صاحب؟ پڑوسی تھے یا شریف تھے؟ پڑوسی تھے یا شریف تھے مولانا صاحب؟ پڑوسی تھے. لیکن اب حدیث جو ہے الجارو آپ کو بے شکل ہی، کیا مطلب آپ کو بے شکل ہی کا؟ دونوں حدیث آپ کے سامنے مولانا صاحب. ایک حدیث پہلے پڑھی آپ نے، فیضا وقات الحدود وسور فتر فلا چھپا کر، معلوم پڑوسی کو حاصل ہے؟ بالکل واضح حدیث پڑوسی کو حاصل نہیں ہے، لہذا آپ کو اس حدیث کی توجیہ کرنا پڑے گی. انہوں نے یا تو یہ کہیے الجار سے مراد شریک ہے، یا تو یہ توجیہ کیا کرے آپ، الجار سے کون مراد ہے؟ شریک مراد ہے، تاکہ یہ حدیث اور سابقہ حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہ رہ جائے. اور یہ نہیں تو آپ کہیے احق کی، پھر آپ کو توجیہ کرنا پڑے گی. احق سے مراد یہ وجوب نہیں ہے بلکہ شریعت نے ترغیب کے طور پر یہ کہا، زیادہ حق اسی کا بنتا پہلے اس سے کہیں آپ، لیکن اگر کسی اور سے بیچ دیں تو اسے حق ہو انتظا کا، چھیننے کا، یہ حق شریعت نے نہیں دیا. آپ زیادہ اس بات کا، کیونکہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے لہذا آپ کے در کا، تعاون کا زیادہ حقدار ہے، وہ اسی سے آغاز کرنا چاہیے. لیکن حق شفا حاصل ہو ایسا نہیں، تو پڑوسی کو حق شفا حاصل نہیں ہوتا ہے. باب اس روایت کی آپ دونوں توجیہات میں سے کوئی توجیہ کر لیں گے، یا تو جار سے مراد شریف مراد ہے، نہیں تو آپ سے مراد یہاں پر وجوب نہیں مراد ہے لازمی طور پر، بلکہ شریعت نے بر اور معاونہ کے طور پر زیادہ حقدار آپ کے حسن سلوک کا، یہی پہلے پوچھ لیں اس سے بہتر ہے. جی ہاں، تو آپ کے ایک پڑوسی ادھر، ایک پڑوسی ادھر، ایک پڑوسی ادھر ہے، تو کس سے پوچھیں آپ کے وہاں خریدنا خرید لیجیے. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة رضي الله عنه قال عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنني جارين میں اللہ تو میرے دو پڑوسی ہیں, ہدیہ دینا زیادہ نہیں, سب سے بھیجوا تو کسی ایک کے یہاں, تو میں کس کو ہدیہ دوں؟ کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ پڑھ دیا ہم نے حدیث, سادے کو دروازہ دیکھیں آپ, انہیں گھر کس سے ملا ہوا آپ کا؟ ایک کا گھر بھی لوگ آپ سے ملا ہوا, لیکن اس کا دروازہ کدھر ہے؟ ادھر پیچھے کھلتا ہے, اور ایک کا دروازہ یہ آپ کے گھر سامنے اس کا ہے, گھر سے گھر فاصلے پر ہے اس کا, لیکن دروازہ اس کا قریب ہے, کس سے آغاز کریں گے آپ؟ پڑوسیا کا کون اصلی ہے؟ اس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہے, اس سے آغاز کریں گے, اس کا اعتبار کریں گے آپ.